Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz inşallah dinlerini oyun eğlence yapanlar. Din alem korunmayınca din yozlaşır. Batıl olur o din böyle. Yoldan çıkar. Din mensupları da ne yaparlar bu defa? Dinlerini oyun eğlence alırlar. Müziğe dönüş, oyunlara dönüş. Böyle. Bizim Mevlam buyuruyor, Araf 51'de, Bismillahirrahmanirrahim, اَلَنْ تَعْدِينَ لَهُمْ لَهْوَنْ وَلَعِبَنْ dinlerini oyun eğlence yapanlar. Hayat-ı dünya, onlar dünyayı aldattı onları. Yani dünyayı aldandılar, yani zevkini aldandılar gezmeye. İlahiye. Şimdi din bozulunca muhteremler, yani din aynen korunmayınca din. Bu defa eğlence, yani şarkılar, türküler, ilahi adı altında müzik amaçlanır. İlahi adı altında. Yani zavallılar İlahi dinliyoruz. Yani sevap işliyor derken haram işler muhtemelen böyle. Yani dini eğlenceye almak, nasıl çalgı aletini almak dini sapıklık muhtemelen böyle. Allah korusun böyle. Meram buyuruyor. Onları o gün biz unuturuz mahşer günü, kıyamet gününde. Yani onlar unutulmuş gibi terk edilir onlara. Kimseler mahşerde. Müşrikler de Peygamberimizden önceki dönemde Kabe'ye girdi müşrikler tavaf etmeye. İlla mükemm ve tasdiye ama. Ne yaparlardı? Ya tavaf ediyorlar, dua ediyorlar. Mükâen ve tasdiye. Mükâ, ıslık çalma. Isalır. Tasdiye de iki elini avucuna böyle çırpma. El çırpar böylece. Tavaf ederler de böylece. Şimdi fıkıh kuralına göre cemaat namaz kılarken imam şaşırsa, mesela ayağa kalktı, oturması gereken yerde ayağa kalktı. Dördüncü rekatı bitirdi yerine, ayağa kalktı. Ne yapar cemaat? Erkekler uyarlar bunu. Ne derler? Dileyen Allahu Ekber der, dileyen Subhanallah der, uyarlar. Erkekleri unuttular, dağıldılar. Bilemez rekatının kaç olduğunu. Eğer cemaatte kadın varsa ne yapar? Bak, kadın varsa, kadının sesi harap oldu şu bak muhtemelen. Yani namazın düzeltilmesi konusunda bile. Kadın harap oldu şu ne yapar kadın? Sağ elinin işini sol elinin dışına vurur muhtemelen. Böyle yapmaz diye tasdiye giriyor muhtemelen. Yani müşriklere benzemek için bakın muhtemelen. Yani müşriklere benzemek için ne yapar bu sefer? Kadın sağ elinin avucunu sol elinin arkasına böyle vurur böyle. Vurur ki uyanmak için muhtemelen. Yani dinimizde yaşamak isteyen için çok hassas diyorlar böyle. Yani Allah yolunu kazanmak cennet ucuz değil diyorlar böyle. Ucuz değil böyle böyle. Bunu araştırma gerekiyor bunları, örmek gerekiyor bunları. İşte din yozlaşınca ne olur? İşin müziğe vurulur bu şekilde böylece. Zamanla ne olur? Müzik ibadetine geçer. Yani o din mensupları, sabık din mensupları ne yaparlar? Bir dinleye dinleye sen alkolik, morfinman gibi böyle uyuşuk olurlar. Böyle. Uyuşuk, gafil olurlar bunlara böylece. Bunun ibadet aşkı kalkar bunlardan sonra Allah korusun böylece. Şimdi İslam'a göre Mevlam buyuruyor وَذْكُرْ رَبِّكَ فِي نَفْسِكَ Rabbini zikreyle an Rabbini fi nefsike işinden. Tedarruan ve hıfeten. Tevarru yalvararak, hıfe korkarak. Bak, Allah'a yalvararak Allah zikretmek için yaşıyor. Anmak Rabbimiz'i böyle. Bir de hıfe, haf, korkuyla böyle böyle. Allah Rabbül Alemin muhtemelen. Düşünseydin mi? Alem Allah Rabbül Alemin böyle. Alemi yaratan. Yani berz alemi, mahşer alemi, dünya alemi, yerler, göklerin tek malik, egemeni, hükümranı Allah Celle Celaluhu böyle. Bunun için Allah korkusu ile ve dune cehri ve çok bağırmadan Mevlam buyuruyor bak. Çok bağırmadan. Bir kavli bir gudu ve asal sabah akşam. Demek ki fazla bağırmamak gerekiyor muhtemelen böyle. Yine fıkıh kuralına göre namaz cemaatle kılarken imam ne yapacak? Cemaatin işleyeceği kadar ses çıkaracak muhtemelen böyle. Mesela sabah namazında genelde bir saf oluyor caminin çoğunda. Ne yapıyor zavallı bazı imamlar, gafiller takıyor mikrofonu bu şeyine yakasına, bağırma, çağırma. Dışarı duyuruyorsun muhtemelen böyle. Mekruh oluyor muhtemelen böyle. Namaz böyle bak. Yani mikrofonu da kıldırırken bile imam bakacak, cemaatine bakacak. Bir safın var, ona göre okuyacak muhtemelen böyle. Üç safı ona okuması gerekiyor, bağırması gerekiyor. Hele müezzinler muhtemelenler, yani aldı günü Allah bir onlara bu zamanlar böyle. Mesela bir tesbih çektiriyorlar. Cemaatin bazı namazı bitirmemiş. İmamlar çoğu acele kullanamazdır. Yani bir devlet memuru gibi. Yani güzel mesleği ama tabii memur gibi sanki böyle baştan sağma namaz kılırma memuru gibi böyle. Acele kılınır namazını böyle. Yavaşça ne yapıyor? Namaz bitirmeden müezzin başlıyor. Sübhanallah, takıyor mikrofonda şeyi de ağzına da o mikrofonda bağır, çağır, namaz şaşırıyor insanlar bu dönem böyle. Mevlam buyuruyor, وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَابْلِ Fazla bağırmadan böyle. Ona göre şey yapma gerekiyor böyle. Bir gün, bir sefer dönüşü. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, tabi gaza deniyor böyle, yani bazı savaşlara gidildi. İslam'ın tebliğ için gidildi. Sefer dönüşünde, sahabeler ne yapardı muhteremler? Yokuş çıkarken ondan tabii develi gidiliyor. Veya yan gidiliyor bazen de ondan da böyle. Yokuş çıkınca tekbir alırlardı. Allahu Ekber derlerdi vardı. Yani yukarı çıkınca tepeye çıkınca Allah en büyük Allah cezalı böyle. Aşağı ince de Sübhanallah derlerdi böyle. Bir sefer dönüşünde ve rivayete göre Tebuk dönüşünde. Tebuk, en güçlü ordusu, uzak mesafe, Medine-i Münevvere'ye 700 kilometre, çölde. Ayaklarına tabi ham deri, ayaklarında. Çöre dayanır mı ham deri? Dayanır mı böyle? Derler, o tabi ham deriyle parçalandı. Yalın ayak, o çakıl taşları dikenli ayaklarına batıyor. Bu şekilde deveyi bir in derken, Medine dönüşünde 500 yıllar Medine göründü. Çok sevindim tabi sahabe Medine görünce. Başlarlar sesli bağırmaya, Allahu Ekber, Allahu Ekber diye. Peygamberimiz bakın ne yaptı muhtemelenler. Buyurdu onlara. Ya eyyühen nasu, ey insanlar. İrbi ala enfü çekeyim. Sakin ol, kendinize gelin bakalım. Bağırmayın. Kendinize gelin bakalım, bağırmayın. Zaten bu ne? Esam-ı vele gaybe. Siz haşa sağa bağırmıyorsunuz, gayb bağırmıyorsunuz. Allah eşittir. Semih'in karib mi? Yani bir savaştan dönüyorlar. Tebliğ getiriyorlar. Fakat gereğinden fazla bağırınca kime bağırıyorsun? Allah, eğer bu zikirse, Allah'a duaysa Allah eşittir. İnne mehaküm semih'in karib. Allah bizi sizle beraber demirdi. İşitiyor ve Allah'a yakındır buyurdu. Yani İslam'da İhlas, samimiyet İslam'da böyle, sakin olma böylece. Mevlam bizle beraber muhtemelen. Bizi bizden daha iyi biliyor. Bizi bizden daha iyi yaratan, o için bizi yaratmak muhtemelen. Yani değil ki ağzından çıkan sözümüzün işimizden geçeni biliyor muhtemelen böyle. Diyenek düşünceyi Mevlam biliyor. Mevlam bile böyle. İhlas, samimiyet Mevlamıza karşı. Yani bağırmak, çağırmamak. Şimdi gelelim inşallah çalgı aletlerine, yani müzik aletlerine. Bu konu Bezaziye'den alınım bunu. İsmail Savdil Melahi. Çalgı aletlerine dinlemek, müzik aletlerine dinlemek. Tabi def olsun, davul olsun, zurna olsun, günümüzdeki farklı çalgı alet, müzik aletleri olsun. Masiyetin, masiyet isyandır. Allah isyandır. Müzik aletlerini dinlemek. Ve cülüs aleyha fiskun. Bir çalgı çanesi oturursa orada o kişi bu otomatik fasıklıktır. Fasıklıktır böyle böyle. Büyük Efendim Ali Hazretleri İbn-i Asakir Büyü Adı Şerife'de Menistema ila kaynetin bir insan şarkı söyleyen türkü söyleyen birini dinlese yani müzikte dinlese Sübbaleyhi Füznehi el alükü Allah korusun cehennemde o kişi kulaklarına kurşun dökecek. Erimiş kurşun dökecek. Erimiş kurşun kapar. Üznehi iki kulağı böyle. Yani dünyada müzik dinleyen kişi, yani deneye müzik perest vardır, müzik perest vardır. Hele günümüzde zaten büyük şehirlerde muazzam gürültü muhteremler böyle. Yani stresin de ana kaynağı gürültü muhterem, beyin tane muhterem böyle. Yine beyin bombalanıyor gürültüyle muhterem böyle. Korna sesleri, şunlar, bunlar, bağıran, çağıran, arabalar, muazzam gürültü. İş yerlerinde, genelde fabrika gibi yerlerde böyle, makineler gürültü sesleri bunların böylece. Zavallı arabasına biner, evine giderken yine açar müziği muhtemelen böyle. Zaten kafa şişmiş muhtemelen böyle. Evine gelir bir sakin otur biraz, yok. Müziği müziği muhtemelen böyle. Ne yapıyor? Müslüman da aklınca, efendim o ilahi dinliyormuş o. Hoşuna gidiyormuş. Demek ki şimdi cehennemde her ceza misli yolu okutur böyle. Mesela Allah korusun zina edenle edep yerlerine şiş batıracak cehennemde şiş batıracak. Erkek kadın böyle ateşte kızdırılmış demir şiş böyle. Tabii yanacak muazzam böyle. Deri dökülecek artık muazzam günü yanacak, gül yakacak bu şekilde. Demek ki kim dinlerse mülk dinlerse kulaklarıyla onun da iki kulağını dökülecek. Erimiş kurşun, erimiş diyorum. Neden? Cehennemde metal yok ki katı yani ısıda eriyor tabi orada bu şey böyle. Şimdi ne diyor bazıları? İşte efendim benim hoşuma gidiyor böyle diyor, meclis olsa bile diyor. Hoşuna gider. Ama hoş dediğinde de böyle, nefsi hoş dediğinde muhtemelen, nefsi böyle. Mevlam buyuruyor bizlere, Bakara 216'da, وَاَسْتَ اَنْ تَكْرُ شَيْيَنْ اُوْوَ خَيْرُنْ لَكُمْ Bak, ben burada. Bazı şeyler vardır, siz onları keri görür, kötü çirkin görünür, ama onda hayır vardır. Bazı şey insan nefsi sevmez, hoşlanmaz böyle, hoş gelmez ona, onda hayır vardır muhtemelen böyle. Mesela ilaçlarda genelde hoşlanmaz demek ki ilaçlar muhtemelen böyle. İğne vuracak değil mi? Hoşlanmaz onlar. Yüz en tüm şeyin büyük şerünlüküm. Meram bir çok şey vardır ki onu siz nefsini sever, o sizin şerdir. Allah hiç bilemez mi böyle böyle? Demek ki ölçü insanın hoşuna gitmesi, beğenmesi değil mi böyle böyle? Allah'a emret itaat olmak, itaat meram sever böyle. Müzik şey sevebilir. Yani günümüzde İslami radyoda da muhteremler, televizyon tabuna dair buna, İslami şeylere böylece. Yani güya İslam'a hizmet yolda çıkıyorlar. Yani öyle görünüyor. Adları İslam'a hizmet diyor muhteremler. Ama bütün gün müzik çalıyor muhteremler. Ama kelimeler farklıymış. Daha kötü. Dini oynanma daha kötü muhtemelen böyle. Daha kötü, Allah korusun böyle. Yeni damatta fusul inadı edenlikten buyuruyor. İza kral Kur'an'ı ala defi dakı defin yükferu. İza kral Kur'an'ı, bir insan Kur'an okursa, Kur'an'a bir ayet okursa, mesela Besmele'yi, Kelime-i Tevhid'i, Allah'a tekbir, sahur şerifeleri ala dek defin defe vurarak okursa yük verir, dinle çıkıyor kafam. Aşağıda mutlaka bakmadı. Şimdi ne yapıyorlar? Tekbir, Allah'a haber, müzikle mutlaka böyle. Sahur şerifeleri getiriyor, müzikle mutlaka böyle. İlahilerde Kelime-i Tevhid geçiyor. La ilahe illallah geçiyor müzikle. Allah Allah geçiyor müzikle muhtemelen. Vuruyor dan dan dan dan müzikle muhtemelen böyle. Yani barda pavyona çalışan müzik aleti ne yapıyor? Aynı aletler, aynı müzik aletleri ne o kelime değişik ama daha tehlikeli muhtemelen bak böyle. Yani normal müzik dinlesin günah da az bunda. Bunun daha günah daha fazla muhtemelen. Yani dini aşağılama, alay almak olduğu için böylece. Hadis-i Şerif, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, Nesai'de. La tesevül melaiketü refakaten. Fiyâ kelbün ev ceresün. Bir kervanda, esnada bir kervana gidiyor. Yani deve konuyu, kervanda böyle diye. Giderken, eğer o kervanda köpek varsa veya da ceres, çam varsa, cingurak varsa melek de o şeye onlara yaklaşmadan bakmadan. Şimdi develerin boynuna şey yaparlardı. Yani burada yapılmış, ineklerimi yaparlardı mesela, mandalamı yaparlardı burada böylece. Bu takarlar böyle, zil böyle bir, cingurak böyle takar böylece. Neden? Hayvan kaybolsa yeri belli olsun diye yaparlar muhtemelen. Yani bu eğlence işi yapmıyor aslında bu böyle bu. Yani bu bir nevi bunun faydası da var. Hele çöllerde gece hayvan kaybolabilir, bir şey olabilir moladan sonra. Ama hayvan yürürken başı sallayman yoktu. Ne yapar sallarken o zil ötme başlar. Çın çın boynuş yapma başlar. Yani faydası da var. Ama bak bir kervanda, bir toplumda giderken yolda eğer yanında köpek olsa ya da böyle bir zil, cinrak olsa melekler onlara karışmalar. Onu kaçıyorlar mekanlarında böyle. Yani şeytan geliyor böyle kaçıyorlar mekanlarında. Bakın bu keyfi olmadığı halde bunu izin verin buna böyle. Şimdi gelelim inşallah Erdirme Cemiyeti'ndeki eğlencelere derler. Yani günümüzde hoca denenler, akademisyenler, şunlar bunlar, eskiden def varmış, def çalmışlar. Şimdi siz çalın davulunu diyorlar muhtemelen böyle. Yani kelime dinledim, hele üç ummazım kendisinin akademisyenlerden, yani sakallı böyle, yani tekva bildiğim kişi, iki sefer duyuyor muhtemelen böyle. Vurun davulunu diyor muhtemelen böyle. Velimetür Ursiye. Sünnetün, velime yemeği, evlenme yemeği yani böyle. Buna velime denir. Velime yemeği, bu sünnettir, şifadır mıdır? Velime yemeği. Şimdi aslında İslam'da şöyle oluyor velime yemeği. Mesela bu akşam evlenir, ertesi gün yemeği verir mıdır? Bu da sünnet olan aslında böyle. Bizde aksi oluyor böyle. Önce yemek veriliyor. Şu oluyor, bu oluyor, ne oluyor? O gece evlenecekler, sefa girecekler eşler. Ama muazzam yorgunluk, stres muhtemelen böyle. Gelenin oraya, gidenin oraya böyle, oraya bak, buraya bak, telaşlar, melaşlar. Ondan sonra görevini yapamaz. Yok efendim, bağlayayım, büyüleyim ben der muhtemelen böyle. Hani stres bunlar, psikolojik bunlar muhtemelen böyle. Bak İslam'a göre gayet sakin kafayla evlenecekler o gece. Sakin kafayla evlenecekler. Ertesi gün ondan sonra yemin veriyor. İslam'a göre böyle, bu şekilde böyle. Bu da sünnet olarak böyle. Velime yemeği sünnettir. Yani vermek de sünnet, gitmek de sünnettir buraya. Böyle. Hatta Peygamberimiz sahabeden çoğuna buyurdu böyle, evlenenlere, velime yemeği yaptın mı? Hiç zaman bir koyun kes, yoksa hurmayla yap, bir hurma. Yani şartlı böyle bir çeşit. Yani dönerler, şunlar, bunlar, helva şartlıyor muhtemelen bunlar böyle bak böyle. Benim çoğunda böyle, hurma vardı, hurma ikram eder böyle. Bir şey yapma, ikram et bu şekilde böyle, böyle. Ve men duyye fel yücib. Kim velime yemeğe daha ödenirse, oraya gitsin ben böyle. Gitsin, icabe etsin böyle. Velime yemeğe gitsin oraya böylece. Ve in fiha lehven, la yücib. Eğer o velime yemeğinde gittiği yerde sağlıcaz bir şarkı, barakı, müzik bir şey varsa o zaman gitmesin bu böyle. Gitmemesin gerekiyor böyle. E şimdi salonlarda tabi evde yapılana başka böyle beterin beteri o hele soğukta yapıyorlar böyle yazın böyle. Yedi mahalle o çınlıyor muhtemelen böyle. Bir de mikrofonla şöyle böyle hoparlör yolunu veriyor Allah korusun böylece. 12'ye kadar sürüyor. Hastası var, çalışanlara var, gece kalkan kişiler var. Demek ki hele salonlarda muhteremler, yani Müslümanlar ne yapıyorlar? Güya ilahi söyleyecekler. Ama gene aynı salacağız, aynı alet muhteremler, aynı müzik, kelime değişiyor muhteremler. Daha kötü muhteremler. Oraya gitmemek gerekiyor muhtemelen. Yani İslam'a uygun olsa bile, erkek kadın karışmasa bile, demek ki gitmemek gerekiyor oraya. Bu sağlıcaz düğünlere muhteremler. O konuda ben bir sohbet olmuştu. Birini karşılamıştım da, o konuya girmeyin muhteremler. Yani sağlıcaz çalarken muhteremler böyle. Her erkek kadın karama karışık bir oynuyorlar sonra da, yani ateş, yani bomba. O tehlike Allah korusun muhtemelen. Onlara manevi görenler vardır. Allah sökenler orada böyle. Nasıl orada o harem üstelik oradan böyle Allah korusun böylece. O salcağıza vurunca böylece. O güya coşanında ay kulüpler, yarışımda kadınlar muhtemelen böyle. Yani ölüm unutanlar. Hesap günü var muhtemelen. Ya. Hesap günü var muhtemelen. Dünyaya gelmek elimizde mi bizim? Değil mi muhteremler? Ya kime dedi mi dünyaya gelmek muhteremler? Gelmişiz. Elimizde mi değil mi muhteremler? Ölmek elimizde mi? Değil. Ölmek istemeyen var. Genç mesela o andaki durumu iyidir, yaşamak istiyor. Gençtir, neşelidir, hayat doludur. Bir hastaya yakalanır. Eyvah, ölümcü bir hastalık. Ölmek istemeyen mi? Kurtarın beni der muhteremler. İsteyen der. Elinde ama değil muhtemelen evvelde. Doğmak elimizde değil muhtemelen, yaşam elimizde değil muhtemelen evvelde. Sonra tekrar kabin dirilip kalkmak elimizde mi? Yok yok muhtemelen değil muhtemelen. Lokman Aleyhisselam öyle buyurdu oğluna. Yavrum dedi böyle, ölümde kuşun varsa uyuma. Uyuma. Uyumadan önce insan düşer, oturuyor bunda böyle. Eğer tekrar dirilmede kuşun varsa, uykudan sonra uyanma tekrar. Yattı, uyuma. Uyudun, artık uyanma. Elinde mi? Değil muhtemelen böyle. İnsan uyanır, hele biraz insan rahatsız, hastaysa, uzun gecelerde, geceler yıl gibi olur işte muhtemelen böyle. Sessiz, sakin, ağrısı, sancısı vardır. uyuyamaz, sağa döne, sola döne, kalkamaz, gezemez, şunu bunu yapar, geçmez muhtemelen. Yani uyumak da elimizde değil aslında, uyanmamak da elimizde muhtemelen böyle böyle. Yani Allah korusun, yani çok şey günü muhtemelen, yani İslam dini de yozlaşıyor muhtemelen böyle. Şimdi gelelim inşallah muhtemelenler, şimdi demek ki bu düğün cemiyetine yeme davet edildi, yeme davet edildi, gitmesi sünnettir. Şimdi şu da var zamanımızda, tabi zamanla bazı şeyler değişiyor muhtemelen böyle. Sahabe-i kiram zamanında kişi ne yapardı? Velime sahibi, yani yemen sahibi, elden geleni yapar, ne eline geliyorsa. Koyun olan bir koyun keser, hurması olan hurma çıkarır, ne o çıkar bunlara böylece. Ama parasız, yani beklenti olmazdı muhtemelen böyle. Onun için peygamber buyuruyor, gidin oraya böyle. Ama para olunca işin içerisinde, o zaman tabii insan gitmeye mecbur değil muhtemelen böyle. Şimdi gelelim inşallah def çalmaya, def. Def nedir muhtemelenler? İşte bir anda tabii vardır, def böyle. Daire şeklinde yuvarlak bir ağaçla kasnak. Fazla geniş değil dal gibi böyle. Çeder parmak kadar böyle genişliğinde yuvarlak, ağaçtan kaslak. Bir tarafı bunun deri, geriliyor böyle. Gayet güzel derilir. Buna def deniyor böyle. Düz onu buraları bu şekilde böylece. Kâni yekru nikâh sırrı hatta yudurbe bir defi. Asıl saadette, o dönemlerde, ondan önceki, ondan sonraki dönemde de, yakın dönemlerde evlenmeler çok kolaydı muhtemelen. Bir anda oluyor böyle, bir anda muhtemelen böyle. O dönemde erkek kadın bekar kalmazlar. Evlenmek çok kolaydı, gayet evlenmek kolaydı. Öyle olur ki mesela yolda anlaşır bir kadınla evlenelim derken, peki, takip edince git. Yani düğün alması, nişan, söz, daveti yok onun noktada böyle böyle. Kadın yürü bir de muhtemelenler. Yani aynı şehirdeyse anlaşılır, tamam der. Hemen kan takip giderler böyle. Uzak kabredense deveyle getirir. Kendi deveye binir, alır kadını, getirir muhtemelen böyle. Yani o dönemde evlenmek çok çabuk, hem olur böylece. Yani işte yok karyola, divandı, beyaz eşya, sarı eşya, kırmızı eşya yok. Daveti bir şey bu şekilde böyle. Patrik kültür yok. Haber soruyor böyle. Ne oluyor böyle böyle bir şey? Onun peygamberin buyuruyor. Gizli evlenmeye peygamber razı olmuyordur. Nikah sırrı. Yani nikah yapmış ama ikinci şahidi yapmış hemen nikahını böyle. Hatta yolda yapmış ya bunu böyle. İki kişi oturuyorlar, yapmışlar nikahını böyle böyle. Oluyor geçerli. Peygamber bunu ikrar ederdi böylece. Peygamber buyurdu, kim böyle bir kadın aldı, evine götürür, nikah yapmışsa, kapıda bir def vurun şey böyle, düz ama. Böyle. Yani etrafta insan aklına başına gelmesin. Evet, bu kişi evine bir kadın getirdi, yabancı kadın getirdi ama acaba niçin getirdi, kim bu kadın? Bunun amacı ne acaba böyle? Böyle bir şüpheye, kuşkuya yer vermemek için de peygamber emri defe durun böyle. Yine buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri Hazreti Tirmizi'de, Beyhaki'de e'lenü hazen nikâha nikâh iradeniz, nikâhınızı böyle. Vadibü aleyhi bi düffe defe vurarak evlendiniz diye nikahlarınızı ilan ediniz, bildiniz böyle. Komşu bilirsiniz bunlara. Bak bu tarafta. Yani evet, deve vuruluyor böyle. Yani bunu alıyorlar şimdi belki bazı kişiler bile yine yani gafil mi diyeyim, artmıyor ama bilmiyorum ne diyeyim muhtemelen. Allah bilir tabi niyetlerini böylece. Evet, deve vuruluyordu. Bak ben buraya e'lini hazen nikah bak. Nikaha ilanış bu, ilan böyle olmuş böyle. Def vurun böylece. Yani def vuruldu mu, bakıyor komşular def vururlar, demek ki bu bir evlenmiş burada bu. Evlen olmuş böyle. Yani o dönemde efendim, söz kesilecek, nişan yapılacak, şu olacak, bu olacak, düğün alması olacak, davetiye basılacak, şunlar, bunlar, şatafat, matafat. Yok masal bundan böyle böyle. Gayet sade olurdu o dönemde. Şimdi defin nasıl olması lazım def? Anladın mı? Daire şeklinde yuvarlak, bir kaslak, ağaçtan kaslak, dört parmak genişliğinde bir tarafı geri gerilmiş. Oraya vuruluyor böyle şey şimdi. Bu defin nasıl olması gerekiyor? Nasıl vurulması gerekiyor? Fıkıh Kur'an'a göre şimdi. Yani kitapları incelemeden yadı şerif görüyorlar ve hemen fetva muhtemelen. Allah'a korusun. Bir gün İmam Hasan Hazretleri yatsı namazından çıkıyor. Soya dışarı çıkarmış. Biliyorsunuz camideyken sağ ayakla girilir. Çıkışta sol ayakla evin çıkarılır. Sadece camide kalır. İmam Hazretleri yatsı namazını kıldırmış. Tabii imam kendisi aynı zamanda. Soya dışarıda soya caminin kapışını daha vereceği. Oradan bir fıkıh meselesi soruyor İmam Hazretleri. Fıkıh meselesi soruyor böylece. Soruyor ama hemen atmıyor kafadan muhteremler böyle. O konuyla ilgili, o konuda abi geçmemiş, yeni bir konuymuş böylece. Konuyla ilgili, Kur'an-ı Kerim'in baştan baş yüzüyor böyle kafasına muhteremler. Şu ayet-i kerime, bu ayet-i kerime bir sürü, hadis, Kur'an bulamıyor, hadisleri inceliyor, şunları bunları bu şekilde böyle derken, onunla meşgulken, müezzin sahabesi okuyor muhterem böyle bak. Yani fetva vermek çok ama çok zor muhterem, çok zor muhterem. Böyle hukukadan birisi, büyük hukukadan birisi buna bir sormaya gelince ağlar muhteremler. Benden başlayan bulamadınız mı dermiş muhteremler böyle. Şimdi bilin söylemesi o da günah ama. Bilin söylemesi de gerekiyor ama fetvadan korkuyor. Allah korusun hafif bir yanlışlık yapma nasıl mahveden muhteremler böyle. Benim başıma geliyor bir defa burada Adapa Orhan Camii'den yeni camda gidiyorum muhtemelen. Hava da çok çok gün böyle. Ağlan sıcak. Biri karşılaştık. Ayakta. Hep iyi oldu bu. Dedi, bir şey sorabilirim ayaktan. Peki sonra bakalım. Dedi babam öldü. Bir abim bir de ben varım. Şimdi abim de öldü. Dedi, bir yengem var. İki çocukları var. Şimdi abinin malı nasıl taksi olacak bunlara dedi böyle. Onlara. Şimdi abisi ölmüş, yani abisinin bir hanımı var, iki de çocuğu var. Biri kız, bir erkekmiş. Dedim, yani hanımının, yenge dedim, 1/8 hakkı mirasta. Çocuk olunca mirasta. Kalan dedim, 1/3 erkeğin, 1/3 kızın. Tamam, tamam. Gitti o da. Epey gittim, yenge yaklaştım. Aklıma geldi ama şimdi... Acaba abisi önce öldü, babası önce öldü ama şimdi. Ya, o da var değil mi hatırlıyor? İki kardeş bunlar bu şekilde. Ben. Eyvah! Yanlış oldu şimdi bu iş. O anda aklıma gelmedi birine muhtemelen böyle. Düşmanın peşinden şeyine muhtemelen böyle. Sıcak hava ben muhtemelen. Bunu almışım böyle. Hızlı oraya git, oraya giderken buldum Allah aşkına muhtemelen. Dur bakalım durdum. Dedim, önce baba öldü, abim mi öldü? Önce babam öldü. Tamam sen mesela yapmayayım ben. Çünkü bakın muhtemelen, iki erkek kardeş, babalı var mı sen böyle? Eğer abisi önce ölseydi, babasına varış olamıyor böyle. Olamıyor böyle. Erkek kardeş olduğu için böyle muhtemelen. İncelikler ama çok inceler muhtemelen böyle. Yani o günden beri muhtemelen, ben çok korkuyorum bir şey yapmaya böyle. Her yorgun ki hiç yapmam. Böyle. Yorgun ki hiç yapmam böyle. Çünkü beynim tam almıyor o zaman, her yaşlandı biraz da böyle. Şimdi hemen günümüzde bir adışlı giriyorlar, def vurmuşlar o zaman. O zaman def varmış. Şimdi davul var, zurna var, şunlar var, var da var şimdi böyle. 100 çeşit var. Dürüm müteka ve siraciyeden, fıkıh kitaplarından, fetva kitaplarından böyle. La bese bi düffi, fil örsü. Eğlenmede, defi vurmada beis yoktur. Bak, la be'se. Yani sünnet değil. Bir de burada ne kullanıyor? La be'se. İbn-i Abidin buyuruyor, eğer diyor fukaha la be'se, yani beis yoktur, sakın yoktur diyorsa, çünkü beis, zahmet anlamı geliyor böyle. Yani çok zorluk yoktur. Olabilir yani böyle. Olabilir. Yani izin var mı? Olabilir böyle. Olmaz daha iyi başka. Haza izallem yükün lehmi celacile. Eğer defte celacil yoksa, nedir celacil? Şimdi ben şu yokluğun defteri görmüştüm. O zaman vardı muhtemelen. Biraz da körede vardı defter bu şekilde. Şimdi o kasa, ağaç kasa böyle, arasında böyle bir boşluk oldu. Bir tel, üzerinde böyle ince tenekeden halka oldu muhtemelen böyle, böyle, böyle. Şimdi böyle. Vurunca tenekeler çarpar tenekeler. Kullar muhtemelen çarpar böyle, ses çıkanlar böyle bak. Buna diyoruz celacil, Arapçada böyle. Yani zingurat mı denir, değil mi düşmanım bunlara? Böyle bak. Bakın, def vurmada beis yok diyor böyle. La be'se. Yani zorluk yok, kural bilir. Ne zaman? İzâ lehükün lehü celâcile. Eğer defte zil yoksa yani, zil yoksa, yap böyle. Ses çıkarmıyorsa böyle. Ve la yudrebü alâ heyyetti tatarrubu. Bir de tatarrub şeklinde defe vurulmayacak. Bir tatarrub, oyun havası şeklinde. Eğer oyun havası gibi yaparsa, onun caiz muhtemelen. Yani evlenmede peygamber izin verdi. Gizli olmasın, tövbe altında kalmasın, insana buna kötü zaman beslemesin der. Buraya evine kadın getirir bu. Kim bu kadın? Neyin ismi bu? Evlenmeyi işin izin verdi, düz bulmak. Ama defte, bak zil olmayacak derler. Çık olmayacak. Bir de tatarruh diyor böyle. Oyun havası gibi vurmuş, düz olacak bunlar böyle. Ramazan davulu da böyle, Ramazan böyle. Eğer Ramazan davulu da böyle oyun havası vurursa, o da caiz değil muhtemelen. Günah olur böyle, böyle. Düz olacak böyle, Ramazan davulu da böyle. Ve ma böyle de min darbi düfü fil örüşü, eylemede def çalınması ile gelen hadisler buyuruyor. Şikayetün anil ilani. Bunlar evli ilanından kenaye bunlar. Yani bu zevk işi değil, eğlence değil, oyun değil, evlerine bildirmek için. Yani çok hızlık olur muhteremde. Günümüzde hemen fetva cepheleri muhteremler böyle. Yani bazı bir radyodan bazı bir duyuyorum böyle bir bakıyorum. O kadar kolay ki muhteremde. Yani bilmediği konuyu bile hemen kafasından atıyorum. Hemen böyle iş var. Bilme yok muhteremler böyle böyle. İmam Malik vardır. Dört mezhebin biri, Malik'in mezhebi var ya. İmam Malik muhteremler böyle. Buna bir sohbette 30 sene soru sormuş. 3 sene cevap vermiş. 20 sene la edri. Onu bilemiyorum şu anda. Burada Karakapak'ta Ahmet Efendi vardı muhteremler rahmetli. Onu da okudum önce, Arapça okudum önce, kendisi de okudum önce. Sonra Medine'ye gittim. İsmini duydum. Önce başlı okuyordum Arapçayı. Sonra onu duydum. Ondan üstünmüş böyle derler böyle. Ahmet Efendi ilimde çok üstün onlar derler böyle. Gittim camisine. İki namazı kıldım orada. Odasını çık çekildi böyle. Yanına gittim. Hocam ben dedim size okumak istiyorum. Sarfını değiştirdim bunlar bu şekilde. Bir baktı dedi ki benim bir şartım var. Okudun ama şartım var. Ben de o anda öyle geldi kalbime. Gençlik o dönemler yani para pul mu? Aylık mı istiyor bir şey mi istiyor bu şekilde? O şey geldi kalbime. Dedim hocam olsun dedim. Yaparım şartını inşallah böyle. Eline geldiği kadar. Bilmiyorum şart mıydı? Bilmiyorum. Dedi ki bana bir kelime sana soracağım. Biliyor musun? Bilmiyorum demesini. Bilmiyorum demesini. Biliyor musun? Bilmiyorum demesini. Allah. Bilmiyorum demesine biliyor musun? Bir şey anlamadım. Gene sordum. Dedi biliyor musun? Bilmiyorum demesine. Biliyorum. De bakayım. Dedim bilmiyorum. Okumuştum zaten. Ben şart koydum ben böyle. Yani vallahi çok azı muhtemelen. Dinimiz yıkıldı diyor muhtemelen böyle. Öyle fetvalar hep her şeye muhtemelen. Hemen böyle. Her şey fetvalı Allah korusun. Bakın demek ki defe bak bunun izin veriliyor. Evlenmeden için, ilan için. Bunun gerek yok. Gerek yok. Bir sene için harika haber oluyor böyle. Söz kesiliyor, dıştan kesiliyor, şunlar oluyor, bunu dıştan getiriyor, söz getiriyorlar. Davetine basılıyor. Artık hele gelin almaları. Dandın şunlar, bunlar böylece. Bir de fıkıh bir kural var. Usul fıkıhta bir fıkıh, yani fıkıh uleması, gerçek fıkıh uleması fetva verirken diyor, bir de günün şartına bilecek, koşulabilecek, göreye göre muhtemelen bak. Bunları alıyor bunları, Ayşe Validemiz alıyor bu sefer fetvayı. Bülü Ayşe Validemiz, Hazreti Buhari'de, Ayşe Validemiz, Allah'a kalet. Büyük Ayşe Validemiz, Lev edreke Resulullah ve adesini sahibi. Ayşe Validemiz genç kaldı peygamber muhtemelen. 18 yaşında kaldı, O yaştan kaldı. Ona elbette yasak da bunlara böyle. Anlısı oldu müminlerin. Fakat dinin yarısını onda alın buyurdu muhtemelen böyle. Sağlığına pek böyle. Dinin yarısını alın bunu. Hümeyra'dan böyle. Hümeyra kırmızıya kaçan yüzde mesela böyle yüzde muhtemelen böyle. Yani kırmızısı. Ahmer'in şey küçük bir tezkiri bu Hümeyra. Ahmer şey böyle humra mühendisi Hümeyra ismi tezkiri deniyor buna böyle. Yani Hümeyra Ayşe Validemiz çok darın muhtemelen yapısı böyle. Ufak tepki yapı hükümeti böylece yüzü kırmızıya çağırdı yüzü muhtemelen böyle. Çağırdı. Peki öyle buydu böyle. Dinin yarısını bu alın bu Hümeyra'dan. Ayşe Hümeyra ödedi muhtemelen böyle. Derdi. Gerçekten sonradan gelen tabiinler, hatta sahabeler, Peygamberimizin bazı gizli şey bilmezler tabi bunlar böyle, gelirlerdi Ayşe Validemize sormaya muhtemelen böyle. Bir odası vardı böyle. Orada perde vardı muhtemelen böyle. Perde vardı. Ondan sonra gelirlerdi sormaya, kısa cevap verdi böylece. O kadar soru bir denildi muhtemelen böyle. Ayşe Validemize buyurdu, eğer Resulullah Aleyhisselam Hazretleri günümüzün kadınlara ne yaptığını görseydi onları meclisten men ederdi. Yasaklamadı böyle. Tabi peygamber zamanında kadınlar hepsi sahabe-i kiram muhtemelen kadınlar böyle. Cami gayet sükun, sessizlik böyle, hareketleri yavaşça böyle, baba başı böyle. Tabi aradan biraz yıllar geçtikten sonra peygamber vefatından epey yıllar geçtikten sonra tabi sahibi olmayanlar, yabancılar da böyle gelince meclisinde konuşmalar, şunlar, bunlar böyle kadınlara başlayınca başkan böyle böyle. Eğer Resulullah Aleyhisselam hayatta olsaydı, bunları görseydi, bunları cehenneme sokmazdı ortadan. Demek ki ne yapıyor? Kurallar o günün koşuna göre değişiyor muhtemelen bu şekilde değişiyor böyle. Şimdi diyorlar mesela, evet peygamber zaman deve vurun demiş. Şimdi vurun davla zurnaya. Ya bu olur mu saçma muhterem böyle? Allah aşkına muhterem böyle. Peygamber zamanında kadınlar, muhteremler peşeli mi o zaman kadınlar böyle? Yani kadınlar o zaman peşeli muhterem. Peşeli kadınlar muhterem böyle. Kapalı böyle. Erkek kadın tam bir anı var bu şekilde böyle. Şimdi ne oluyor böyle? Kadın erkek karmakaş muhterem böyle, böyle. Bir yere gelin almaya gelmişlerdi. Camide olur muhterem böyle. Bir davulun sesleri böyle geliyor böyle. Ben tabii bakmadım. Canlı ben kapıdım bir gelsin oldu hale böyle. Sonra haber aldım ki böyle gelen olmazsa gelen görümce muhtemelen kız görümce çıkmış oynamaya muhtemelen böyle kız muhtemelen. Erkek arası böyle. Kız o nasıl oynadı yok oynadı böyle muhtemelen. Yani kız olunca yarı çıplak muhtemelen. Alkolik olunca bu şekilde yaratıklı olsun onlara muhtemelen. Ya. Allah onu uyarsın işte muhtemelen. Ya. Bunun defa diyor böyle. O zaman o varmış, her şey var. Burada var muhtemelen böyle. Yani günün koşulları ne muhtemelen böyle ya. Ya sazlı cazlı düğünler ne oldu muhtemelen böyle ya. Bak Peygamber ne yaptı Eshab-ı Kiram'ını? Gereken Tebuk'tan tekbir aldılar. Allahu Ekber Medine'yi görünce. Allahu Ekber. Kendinize gelin. Ne yapıyorsun? Sakin olun. Allah aşkına sağırı kör mü? İşini çaldırıyor böyle böyle böyle. Bağırma çaldırı yok muhtemelen böyle. Şad İslam kitabında görüyor. Meclis zikrin ve mevizettin. Zikir meclisi ve böyle sohbet meclisleri. Kefaretin günahlara kefaret muhtemelen böyle. Şimdi otururken bizler muşan muhtemelen böyle. Yani günahlar stilini baktığım böyle. Yani ayrı tevbeye gerek kalmadan bir insan zikir meclisinde yani konu okunan, Allah'a anılan mecliste sohbeti bulun zamanlar günahlara kefaret muhtemelen. Günahlar stilini de böyle. Ve meclisi lehvi nedameti yeni kıyameti. Lehvi meclisi ise böyle sağlı, cazlı, böyle şakı meclisindir böyle. Kıyamet gününde nedamet, pişmanlık, hasret. Eyvah! Amel defteri verilince mahşerde, amel defteri muhtemelen böyle. Amel defteri. Önce toplama mahşerinde böyle süpürüldü. Çok kısa zamanda böyle. Müslüğüne müklü ruhsiyim, müslüğüne yine böyle, sürahte böyle. Belki hemen böylece. Ne kadar canlı varsa muhtemelen böyle. Bitki hariç. Hayvanlar gelecek ama. Hakkına bakış gelecek ama böyle. Cin, şeytan, melek ne varsa böyle. Bütün insanlar böyle. Dünyaya diri gelen çocuk da gelecek. Ölü gene gelmeyecek muhtemelen böyle. Yani dünyaya diri gelen çocuk. Böyle ki birkaç nefes almış, bir dakika yaşamış, o da gelecek muhtemelen. Hesabı var mı? Yok. Şebaçı ana babası mı olacak muhtemelen? Hatta hadis-i şerifte bu adı şerifi unutmuşum almayı muhteremler. Biri hesabını verdi, ayrıldı, cennet fırkasından kuracak melekten böyle. Melek bir cennet böyle. Hesabı görüp muhasebesi yapıldı. Elhamdülillah sevap bol bol geldi. İslam yaşamış dünyada. Diyor melekler ara bakalım, ferikun bir cennet. Eli cennet fırkasından böyle. Peygamberler, sıdıklar, evliyalar, sahiler orada muhterem böyle. Ayrılıyor böyle, bakıyor ki nice peygamberler, nice büyük evliyalar arasında böyle, sahabe arasında böyle, sahabe arasında böyle, böyle bambaşka hayat mıdır? Onlarla bir arada almak yeter insan mıdır? Bırakın cennet abi mıdır? Bakıyor, karşıdan bakıyor, babasının hesabı görülmüş ama babası Ferukun Finnar, babası cennet fırkalar ölüyor böyle, melekler cemalini almışlar götürüyorlar bu şekilde öyle. Koşup gelecek muhtemelen böyle. Peygamber böyle. Çünkü bu elinden. Bu benim babam diyecek muhtemelen böyle. Melekler, cemalere. Ben bunu vermem cehenneme. Ben bunu veremem cehenneme. Bu benim babam bu. Diyecek ki cemaliler, ya biz Allah emir verdi. Senin baban ama, sen cennetesin ama biz Allah emir verdi. Bu cehenneme gidecek. Vermem diyor muhtemelen böyle. Vermem diyor. Bu benim babam vermem derken bu şekilde. Bir anda babasının şey diyecek mi babası muhtemelen böyle. Hayvan şekli böyle böyle. Tüylü, pis böyle, kokulu böyle. Leş kokan böyle. Kokulu hayvan şekli diyecek böyle böyle böyle. O zaman o kokuyu bırakacak muhtemelen böyle. Böyle Kur'an-ı Kerim'de kişi kalkacak mı? Yevrim verum ehi. Yevrim yefirum verum bak. Abel söylemem böyle. O günü yefirum verum kişi kaçacak mı? Hırar bakacak böyle. Ümmi ve ebi vesaire benim. Kişi böyle karıştı, ana babasından, eşinden kaçacak bu tarafa. Neden? Korkacak ondan bu tarafa böyle bak. Ya bu tarafa korkacak ondan böyle ya. Bak. Ben yem yefirüm yavrum. O günün mahşerde yefirüm yavrum. Yürer kaçacak böyle. Korkacak kaçacak böyle böyle. Neden? Allah koyu annesi, babası, kişi kardeşi, yakını mesela. Neyse canı ciğeri bu şey böylece. Olacak ki böylece çirkin ve domuz Maymun korkun olacak muhtemelen böyle. Niye şimdi kokuşak muhtemelen böyle böyle. Canlı olacak bu şekilde böylece. Gene kaçacak ondan muhtemelen böyle. Allah korusun böyle muhtemelen böyle. İşte mahşerinde önce amel defteri dağılacak. Amel defteri muhtemelen. Ne var orada? Ne yazılmıştım? İki melek vardı mı böyle? Ya Allah'ım. Kiramen kâtibi yine. Kiramen kâtibi. Yâlemüne mâtef olur. Ne yapsanız onlar görebiliyor muhtemelen. İki melek böyle. Bizi gözlüyor muhtemelen. Melekler yemezler, içmezler, uyumazlar, acıkmazlar. Habersiz olmaz muhtemelen. Başka yok şey oluyor muhtemelen. İki meleğin görevi izleyen muhtemelen böyle. Devamlı böyle. Biri anlattığı muhteremler, öncelere biraz tabii yanlış olarak gitmiş kendisi öncelere. Günah gelerek falan gitmiş kendisi. Herhalde nasip olmuş, tevbe etmiş çok, tevbe nasip edin bana. Tevbe etmiş, Allah dönmüş muhteremler böyle. Bir gece oturuyorken bakıyor, o mahallede bir düğün varmış bahçede yazın. O tabi bando, neyse onlar, o caz takımları, onlar gelmişler. Hoparlörü de vermişler. Çınlıyor muhtemelen böyle böyle. Bu tabi tevbe etmiş muhtemelen böyle. Nasıl tevbesi böyle? Allah tam dönmüş böyle. Gönlü sıkılıyor muhtemelen böyle. Ruh sıkılıyor böyle böyle. Patlıyor bu şekilde böyle. O kadar sıkılıyor muazzam böylece. O kadar şey oluyor. Canlı mafla kapıyor ama gene az geliyor böylece. Çıldır gibi oluyor. Aklına geliyor muhtemeler. Ne geliyor aklına? İki melek muhtemeler. Başı alma. Eyvah diyor muhtemeler. Ben de bir zaman gittim buralara bak muhtemeler. Ben de gittim bu şekilde böylece. İki melek de benim için mevcut geldiler. Kimin ne zaman çıkıyor melekler? Dönüyor melek sağa muhtemeler bak. Allah aşkına hakkını bana et. Yalvar, ağlıyor muhtemeler. Allah aşkına hakkını bana et. Allah aşkına hakkını bana et. Normal. Yani helallik almak gerekir melekten muhtemelen bir almak böyle. Yani bir insan neredeyse gitsin, caz, yani gece kulübü olsun gitsin, iki melek geliyor muhtemelen, gelmezler. Ayrılayım onlar. Ama melekten sıkıyor onlar böyle. Baktıyorlar bu şeye böyle bence. Hatta öyle zaman Allah'ım sana şükür olsun, bizi kurtan bundan yorulur muhtemelen bu şeye böyle. Şimdi amel defteri orada dağılacak amel defteri. İki melek yazıyor böyle. Son nefesine yaklaştığı zamanlar. Son nefes çıkmadan daha böyle. Gargara deniyor böyle. Artık ruh boğazı tıkandı muhteremler. Bir balgam ve boğazı tıkandı bu işe böyle. Artık bir hırıltı başlar çıkmak üzere şeyi. Gözden perde kalkar. Her kişinin gözden kalkar. Melekleri görür muhterem. Aydınları görür bu şekilde. O zaman o kişinin TB kapısı kapandı artık muhteremler. Kapandı. İman gayb için, görmeden böyle. Görünce iman sayamaz o. Kişi tabi o zaman görüyor ki amel defterinde. Bir sana bakacak. Eğer alsa sevabı, tabi muazzam nedamet onda, emin oldu. Pişmanlık böyle. Hatta bir elini böyle bir göğsüne getirir, elini götürür böyle. Ayağına üstüne koyar, öbür ayağına üstüne koyar böyle. Yani pişmanlıktan mutlaka oldu böyle. O görüntü böyle böyle. Yaptığı yerden böyle. Artık son onların artık gücü kalmaz, kendisi salar ama gücü yetmedi işin muhtemelen. Yoksa gücü yettiği kadar elini bir göğsüne götürür, ah! Bu elini götürür, ah! Bela. Bir sağa bakıyor, sağa bakar, günahı çok, az muhtemelen. Yani o andaki kişinin çektiği pişmanlık ateşi muhtemelen ya. Ayak ayak üstüne muhtemelen böyle. Ayak altı bu şekilde. İşte mahşeden olacak, amelde dağılacak. Herkese verilecek. Eğer iyi kişiyse, ameli, salih, güzel sahibi bolsa, onun salihine verilecek. Onun salihine kalkacak muhtemelen böyle. Alacak avucuna, bakacak, havun kuru kitabiye. Bakacak ki, elhamdülillah, o kadar sevaplar ki böyle, nur böyle. Senin muhtemelen, koştuk yakınlarına muhtemelen. Bakın, bak, okuyun. Okuyun kitabını, ilk şu kitabı. Okun, bak, kitabına bak. O senin muhtemelen böyle. Allah korusun, günah çoksa muhtemelen böyle ya. Yani ne olur onun demiş, ne olur bundan demiş böylece. Eğer Allah korusun, günah çoksa, ah ne olur kitabıma böyle. Keşke bu erişmeseydim bugüne. Bugünleri görmeseydim. Kâtir kaldı ya. O öldü, kalsaydım, toprakla kalsaydım orada o. Dilemesin ki tekrar. Ama keşkeler bittim geçmedi orada böyle. Bakacak orada. İşte kişi orada günahları görünce ne var da nedamet, pişmanlık muhtemelen. Yine kar çekilir muhtemelen. Neden ben bugün işledim böyle? Neden bu günah yaptım böyle? Niçin ben bunu yaptım böyle böyle? Yaptım diye pişmanlık. Bir de birbirine davacı olmak maaşlarına insanlar böyle. İşte sen beni baştan çıkardın, sen beni alkol ışırdın, sen beni filan götürdün, sen beni sevap oldun derken sen bu şekilde birbirine dadaşma muhtemelen böyle. Allah korusun böyle muhtemelen. O gün gelecek ama muhtemelen. Gelecek muhtemelen. Ya. Nasıl değil mi? Mesela gecenin saatleri belli. Şu saatte güneş doğacak. Şu saatte güneş batacak muhtemelen. Şu saatte fecir doğacak muhtemelen. Yani ay, güneş, yıl hepsi hesaplarını dönüştürüyorlar. O gün gelecek. İnsan ölecek, kişi kefene giyecek, tabuta binecek, mezara girecek muhteremler. O var ya kefen muhteremler ya. Çok zor onu giymek muhterem. Çok zor muhteremler. Kefen giymek muhteremler ya. Öldü kişi, beden öldü. Beden öldü muhteremler. Beyin öldü, beden öldü muhteremler. Ama insan ölmüyor ki, ruh ölümsüz. Olduğu bir görüyor muhteremler. Kimler geliyor, kimler bakıyor, kimler yıkıyor? Hepsi ölüyor muhteremler. Yıkanırken biraz alış yıkanmaya. Ama kefene sıra gelince muhteremler bakıyor, o beyaz kefene sarılıyor. Pamuklanıyor, gürsüyü serpiyor, onlara yapıyor. Bir tabuta yatırılınca oradan artık onun çirti, çile, zahmet muhteremler, pişmanlık böyle. Hatta iyi insan bile yine pişman oluyor o anda muhtemelen. Neye daha fazla yapmadın diye muhtemelen. Neye aldandın dünyaya diye muhtemelen. Diye koşmuştum böyle. Bir daha almış, bir tane daha almış, şunu almış, bunu almış, arabalar, marabalar. Dünyaya yerleşmiş yani. Köp salmış dünyaya be. Köp salmış dünyaya her taraf böyle. Hepsi kalmadı. Dünyaya çıplak geliyor, çıplak gidiyor muhtemelen. Şimdi günümüzde ne yapıyor bu İslami radyo televizyonlar muhteremler? Yani İslami gidiyorum gene onlara göre. Güya İslam hizmet için bunu yapıyorlar. Başlamışlar bu işe böylece. Ama hepsine muhteremler böyle. Yani yapmaması gerekenler böyle. Yani tasavvuf yönü olanlar da böyle. İlahileri hep müzik şarkı. Neye benzer bu? Rakı ile zemzemi karıştır muhteremler. Rakırenle karıştırakın cemcem muhtemelen böyle. Müzik aletlerine bak. O müzik aletleri yasak muhtemelen. Sen efe iyi kelimemiş. Kelime değil ki bu da böyle. Daha kötü oluyor bu sefer. Onu kullanmak oluyor böyle. Şimdi bir insan elinde haram parası olsa mesela Allah korusun faizden. Yani istedik olmadan da oluyor bazen faiz. Mesela maaşı direkt mesela bankaya yatırıyor. Tabi orada bir şey verecek bu şekilde. Ne yapacak kişi? Faiz alamaz muhtemelen böyle. Bıraksa da o da olmaz böyle ama. Olamaz. Onu alır ama ne yapar? Aç birine, yani çok aşırı fakir. Mümkünse ekmek yemek almaz, paralama muhtemelen. Mesela kömür mümür böyle bir şey böyle alır. Ama fakire söyler baştan. Bak bu para faiz parası, haram para. Sen çok muhtaçsın. Mesela borcun var, ev kiran birikmiş, elektrik su paran birikmişmişsin böyle. Bak sobanı sıymış mesela bu şekilde. Bunu sana vereyim ama bu haram para. O fakir eğer buna Allah razı olsun derse dinden çıkar bu sefer böyle. Allah razı olmuyor ki bundan haramdan. Ya muhtemelen. Yani veren bundan sahabe etmeyecek. Eline çıkaracak bunu bu şekilde böyle. Bankada kalmasın. O mesleği tüylenmesin, kuvvetlenmesin bu mesleği muhtemelen böyle. Yani müzik de böyle muhtemelen böyle. Yani haram karıştırınca yani normal bir şarkı dinlemek bundan da az günah muhtemelen böyle. Böyle. Yani, hem zikirler var mesela. La illallah geçiyor, Allah-u Ekber geçiyor, savaş şey geçiyor, hepsi geçiyor, bunların geçiyor bu şekilde. Rabb'i uyandırsın inşallah, onlar da muhteremler inşallah. Bir de ne yapıyorlar? Efendim işte dinleyici olarak böyle istiyor, dinleyici. Ama dinleyici istiyor desen İslam'ı sapıtıramazsın. Yani dinin dinamit koyma köküne. Din yozlaşıyor muhteremler böyle. Ne oluyor yozlaşınca? İnsan ibadetten kalıyor muhteremler böyle. İbadetten kalıyor böyle. Yani onlar dinlerken böylece açıyor o radyosunu mesela arabada, evinde müziği açıyor böylece. Bir dinlerken ibadetten mahrum kalıyor. Halbuki o dinlemezse değil mi? Allah'a çıkartıyor, oturuyor der. Allah'a çıkartacağım mesela. La ilahe illallah muhteremler böyle ya. Sessizce muhteremler. Yani sayıya da gerek yok bu şekilde muhtemelen böyle. Yalnız şu bakımdan sayı gerek, eğer bir insan her gün belirli bir zikir yapmak istiyorsa, bunu yapması daha az muhtemelen böyle. Peygamber böyle az olsa devamlı olsun peygamber böyle. Az olsa devamlı olsun böylece. Mesela 100 defa kelime-i tevhid, 100 defa. Bir tesbih şey yapmadan böyle. La ilahe illallah. Ama yavaş muhtemelen aklıma. La ilahe la ilahe la ilahe illallah. Hemen tı tı tı tı tı. La ilahe illallah. İlahımızdan böyle. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Allah! Derse 100 defa muhteremler, o kadar büyük sevk az cemaatimiz muhteremlerine böyle böyle böyle. O kadar sağ muhteremler böyle. Sonra istiğfar, tevbi istiğfar. Güne 70 defa olsa. Estağfurullah azim. Estağfurullah azim. Estağfurullah azim. Şimdi 70 de olsa muhtemelen böyle. Estağfurullah el azim. Azim olan Rabbim, azam sahibi olan Rabbim ben affım diliyorum muhtemelen. Yani Allah o tevbe kapısında, hakkın kapısında kul boynu bükmüş muhtemelen. O tevbe muhtemelen. Nedir tevbe? Evden kaçmış annesine çıkıyor muhtemelen böyle. Annesi izin vermiyor, kaçıyor. Ama akşam üzeri oldu mu, hep evine gidiyor. Eve geliyor muhtemelen böyle. Eve geliyor, korkuyor. Sopa da yiyecek icabında, göz de yaşıyor, korkuyor. Ama geliyor, o kapıya geliyor muhtemelen böyle. Anneciğim, bir de yapmayacağım. Tevbe muhtemelen böyle. Yani Allah'ın emrinden kaçan, Allah istenenden. Kaçan kişi böyle. Yani ne dedim ya? Nedamet, pişmanlık da böyle, başka kapım yoktu muhtemelen böyle. Allah huzurunda 70 defa estağfurullah azim. Estağfurullah azim muhtemelen. 100 defa da kelime-i tevhid olsa mesela, 100 defa da bu şekilde. Sonra 10 tane olmasa sabır-ı şerife karşısında olsa muhtemelen bu şekilde böylece olsa. Yani en kolayı şey böyle ama devamlı olması muhtemelen böyle. Yani az olsun de olmaz bunlara böyle. Olması böylece. Bu daha sevap olur muhtemelen. Yani 100 defa kendini tevhid, çok şey muhtemelen güzel böyle böyle. Ama yavaş muhtemelen böyle. Yavaş böyle. Bazı kişiler böyle, elini tespit çok, şıp şap şap şap şap çıkamıyor böyle. Göz orada bunlar. Toruna şey yapıyor, kulağına böyle böyle, ona orada gözü yok, kulağında kulağına bu şey böyle, şak şak şak şak, la la la la la la. O zikir de muhtemelen. Zikir hatırlama. Allah huzur olma. Allah anma. La ilahe illallah ya. La nefh ediyor. Allah'a bak ne var hepsi nefh ediyor, atıyor. Hatta bir kural var böyle. La illallah, la ilahe derken sağlığı atamıyor. La ilahe, ilahe atıyor böyle. Sapıklarım var böyle. Ne varsa böyle. İllallah. Onu kalmıyor. İllallah. Rahim nasip etse hepimiz için muhtemelen bu işler böyle. İllahi Teala Fatiha.